24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela 21 maja, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Projekt ustawy o darmowych autostradach wpłynął już do Sejmu, mówi o tym marszałek Sejmu. Ukraiński prezydent podczas szczytu G7 w Japonii porównał całkowite zniszczenie ukraińskiego Bachmutu do zniszczenia Hiroshimy w 1945 roku. Wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach Warmii i Mazur. Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o autostradach, który znosi opłaty za przejazd drogami nadzorowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, poinformowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Rząd zapowiedział, że otwarcie bramek mogłoby nastąpić jeszcze w lipcu. Elżbieta Witek mówiła w Korfantowie w Opolskim, że prace nad projektem mogą się rozpocząć w najbliższych dniach. Do Sejmu już wpłynął projekt ustawy, która likwiduje opłaty za autostrady, za przejazd przez bramki. Ten projekt już jest w Sejmie i będę chciała w przyszłym tygodniu go procedować. Więc te ustawy, o których mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, jak tylko wpłyną do parlamentu, natychmiast będę poddawała je pod proces legislacyjny, żeby jak najszybciej mogły wejść w życie, żebyście państwo jadąc z rodzinami nad morze czy w góry autostradami nie musieli stać w kilometrowych korkach przez kilka godzin z małymi dziećmi w rozgrzewaniu. Rząd zapowiada, że w ciągu roku mają być bezpłatne również autostrady nadzorowane obecnie przez prywatnych koncesjonariuszy. Najbliższe posiedzenie Sejmu ma rozpocząć się w środę. Prezydent Wołodymyr Zełenski porównał całkowite zniszczenie ukraińskiego Bachmutu do zniszczenia Hiroshimy w 1945 roku wskutek zrzucenia przez Amerykanów bomby atomowej. Leżący w Donbasie na wschodzie Ukrainy Bachmut, gdzie przed wojną mieszkało 70 tysięcy ludzi, jest miejscem najdłuższej i najbardziej krwawej bitwy rosyjskiej inwazji. Zdjęcia zrujnowane Hiroshimy przypominają mi Bachmut i inne takie miasta, mówił Wołodymyr Zełenski. Absolutnie nie ma tam absolutnie nic żywego. Wszystkie budynki są zniszczone, absolutnie całkowicie zniszczone. To totalna ruina, nie ma tam nic, nie ma ludzi. Totalna ruina, niczego nie ma, ludzi nijakich nie ma. Prezydent Ukrainy powiedział też, że odbudowa Hiroshimy przez Japonię zainspirowała go do odbudowy ukraińskich miast i miasteczek zniszczonych podczas inwazji. Teraz Hiroshima jest odbudowana, to samo będzie w Bachmucie, mówił Zełenski. Obowiązkowo tak będzie. Obecnie jest tam tragedia, ale wszystko odbudujemy. Na Ukrainie zrujnowane są tysiące kilometrów kwadratowych. Donbas, gdzie przyszedł Putin, gdzie żyje dużo rosyjskojęzycznej ludności, wygląda obecnie tak tragicznie, jak tragicznie wyglądała Hiroshima. Zełenski potwierdził też, że Bachmut nie jest w tej chwili w rękach rosyjskich. Poranna wypowiedź prezydenta Ukrainy na temat Bachmutu w Hiroshimie została źle zrozumiana przez media. Niektóre z nich napisały, że według prezydenta armia ukraińska utraciła kontrolę nad Bachmutem. Wystarczyły niecałe dwa słoneczne i ciepłe dni, aby znacznie wzrosło zagrożenie pożarowe w lasach Warmii i Mazur. Niedaleko Lidzbarka Warmińskiego zapalił się też młody las. O szczegółach mówi Paweł Karpiszen z Polskiego Radia Olsztyn. W czterech punktach pomiarowych odnotowano trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, zaś w jednym drugi średni. Oznacza to, że miejscami, między innymi w Puszczy Piskiej, ściółka leśna ma zaledwie około 10% wilgotności. To mniej więcej tyle, ile ma wysuszone siano. W pobliżu Pomorowa w powiecie lidzbarskim palił się młodnik. Ogień gasiło ponad 20 strażaków. Zanim jednak udało się go ugasić, pożar zniszczył około 2 hektarów młodego lasu. O rozsądek i odpowiedzialność podczas wypoczynku w lesie, przede wszystkim o nieużywanie otwartego ognia, niezmiennie apelują do mieszkańców i turystów leśnicy i strażacy. Przypominają, że ponad 90% pożarów lasów powoduje człowiek. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia lub dużych strat materialnych grozi za to do 10 lat więzienia. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. W Poznaniu od rana nie kursuje kolejka parkowa Maltanka. Powodem jest znaleziony tam niewybuch. Na miejscu są służby, mówi sierżant sztabowy Łukasz Paterski z Wielkopolskiej Policji. Dzisiaj nad ranem policjanci z poznańskiego Nowego Miasta otrzymali zgłoszenie o znalezionym w okolicach ulicy Komandoria w Poznaniu niewielkich rozmiarów niewybuchu. Skierowani na miejsce funkcjonariusze zabezpieczają w tej chwili miejsce zdarzenia i sam przedmiot. Policja czeka na saperów. MPK informuje, że kursowanie kolejki jest wstrzymane do odwołania. Maltanka jest jedną z najbardziej znanych poznańskich atrakcji turystycznych. Kolejka wąskotorowa o długości około 4 km prowadzi z ronda środka do nowego zoo. Jest popularna wśród mieszkańców i turystów, zwłaszcza w weekendy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. W ramach Radio Nawigatora kolejny raport z naszych dróg. Tym razem głównie przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, ale nie tylko. No ale najpierw dojazdy do Warszawy, podwarszawskich miejscowości. Sytuacji przygląda się Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. W miarę dobra sytuacja na S8 w Warszawie, tylko nieduże spowolnienie przy Wisłostradzie w stronę zachodnią. Na drodze 61 między Legionowem a Serockiem trzeba zdjąć nogę z gazu. Niełatwo jedzie się też wojewódzką trasą przez Nieporęt. Dojazdy do Warszawy zwalniają od strony Jabłonnej i Piaseczna. Poza tym utrudnienia w samej stolicy, bo jeszcze dziś zamknięta dla ruchu ma być część ronda na skrzyżowaniu ulicy Skalnicowej z traktem lubelskim. Drogowcy odtwarzają nawierzchnię po budowie kanalizacji sanitarnej. Utrudnienia są też na A1 między węzłami Jasna Góra i Blachownia. Niestety po tragicznym wypadku zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Jedna osoba zginęła, dwie kolejne są ranne. W obie strony trzeba jechać pasami awaryjnymi. Utrudnienia również między Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunałem. Zepsuła się tam ciężarówka i blokuje część trasy do Gdańska. Korek tworzy się na A2 przy węźle Poznań-Zachód w stronę Świecka. A na A4 problemy m.in. w Dolnośląskiem. Na trasie od węzła Kostomłoty do węzła Kąty Wrocławskie. Doszło tam do awarii auta osobowego, a kilometr dalej problemy ma bus i w stronę Wrocławia są zwężenia. Utrudnienia też między Brzeskiem a Tarnowem, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Zajęty jest prawy i awaryjny pas do Rzeszowa. Radio Nawigator Trójki. Piękny majowy weekend mamy w dalszym ciągu. Jutro będzie podobnie jak dziś. Zachmurzenie małe na zachodzie i południu kraju, miejscami tylko duże. Na wybrzeżu możliwe słabe, przelotne opady deszczu, ale podkreślam możliwe. No a w górach też może popadać, a miejscami nawet może zagrzmieć. Temperatura od 22 stopni na północnym wschodzie do 26 na zachodzie. Chłodniej tylko w górach i nad morzem. 17-19 stopni, no ale to normalne dla tego miesiąca, dla maja. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na południowym zachodzie kraju nieco więcej chmur, zachmurzenie umiarkowane, w Sudetach początkowo przelotne opady deszczu i burze, nad ranem w Kotlinie Kłodzkiej mgły do 300 metrów będą ograniczać widzialność. Temperatura od 6-7 stopni na południu i wschodzie, około 11 w centrum do 13 na zachodzie. Wiatr słaby tylko na południu, okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. Dziś po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa grafitowa lodówka Beko, dystrybutor zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Jak dbamy o relacje? Nie oszczędzamy na nich. No, chyba że na biletach. Z każdą podróżą jesteśmy bogatsi. We wspomnienia. I doświadczenia. W relacje warto inwestować, a na biletach oszczędzać. Z PKP Intercity to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Ponownie dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Kontynuujemy nasze tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie. Oczywiście powroty z weekendu, no pogoda idealna, Państwo to wykorzystali. No i szykują się utrudnienia, szykuje się zgęstka na drogach dojazdowych do dużych miast. U nas jak zawsze informacje o tych utrudnieniach, a także raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Krzysztof Sagan, Jacek Frenzel, Witold Lazar w tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. Fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Talking, there's nothing to break. Robbie Williams w audycji Po drodze z trójką. Prawie kwadrans po godzinie 16. Proszę Państwa, uwaga, będzie zakaz wyprzedzania. I to powszechny, ale nie dla wszystkich, spokojnie, dla ciężarówek poruszających się po drogach szybkiego ruchu. Rząd pracuje nad zmianą przepisów, no bo to, co dzieje się na naszych autostradach i drogach ekspresowych, no to nie tylko irytuje czy spowalnia ruch, ale tworzy wręcz niebezpieczne sytuacje. Kierowca wyprzedzany, nie daje się wyprzedzić po prostu. Jedzie dopuszczalną prędkością, a drugi go wyprzedza i jadą sobie parę minut blokując ruch, no to jest to niedopuszczalne. Zdarza się, dość często się zdarza. Najdłuższe pana wyprzedzanie razem z tirem? Około 4 minut. Poważnie? Tak. Przyjęliśmy projekt ustawy, która zmienia zasady poruszania się samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu. Mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Celem jest to, aby zakazać wyprzedzania samochodów ciężarowych przez samochody ciężarowe na drogach szybkiego ruchu. Ja myślę, że byłby to dobry zakaz. Jak jeden mija drugiego, no to tak nie powinno być, ale czasami jest tak, że musi wyprzedzić kogoś, kto jedzie przykładowo 50 na godzinę, a drugi chciałby jechać 70-80. Sprawa jest skomplikowana, bo z jednej strony ja całkowicie rozumiem, to jest irytujące. Mówi Maciej Wroński, szef Związku Pracodawców Transport i Logistyka. Natomiast nie uważam, aby potrzebna do tego była specjalnie regulacja prawna, gdyż policja, gdyby była obecna na autostradach, ma odpowiednie instrumenty w postaci dzisiejszego prawa, które mówi o nieutrudnianiu ruchu. Dlaczego po niemieckiej stronie da się jechać? Wjeżdżamy na dziesiątkę tak zwaną do Berlina i nagle przestają ciężarówki wyprzedzać. Wszyscy jadą jeden za drugim przez 100 kilometrów. Jest wszystko okej. Wjeżdżamy na polską stronę, zaczyna się Sajgon. Kierowcy mają wyznaczone przerwy czasy dobowego odpoczynku. Jeżeli podróż mu się przedłuży na przykład o pół godziny albo o godzinę ze względu na to, że będzie musiał się przez 100 lub 200 kilometrów wlec za innym pojazdem, który jedzie z prędkością 60 kilometrów, posypią się na tych ludzi kary, ale zresztą nie tylko na kierowców, ale także na przedsiębiorców. No wiadomo, no każda ciężarówka ma odcięcie na 90 na godzinę i wtedy różnie to wygląda, bo jedna będzie miała 91, a druga 90 i na tym to polega, że jest różnica 1 kilometra, 2 na godzinę. Ja jestem trochę zdziwiony, że jakby z jednej strony my uderzamy w ruch towarowy, który jest bardzo ważny, który jest krwiobiegiem gospodarki. Mówi dr Michał Wolański z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH. Z drugiej strony, tam gdzie mamy problemy z przepustowością, ciągle nie ograniczamy prędkości dla użytkowników indywidualnych. To jest taki pewien paradoks, ale ograniczenie prędkości na autostradzie pomaga zwiększyć jej przepustowość. Dlaczego? No dlatego, że pojedyncza osoba, która jedzie na autostradzie 140, u nas często 160, 170, ona powoduje dużo interakcji z innymi kierowcami i to tak naprawdę nam przepustowość ogranicza. To jest pewien paradoks inżynierii ruchu, ale paradoks dobrze empirycznie udowodniony, co do którego wśród inżynierów jest duży konsensus. Najgorsze jest to, że jadę za tirem, próbuję go wyprzedzić, że nagle kierunek i wjeżdża przede mną. I muszę zwalniać. Jeżeli już wyprzedza, to ten, który jest wyprzedzany, niech zwolni troszeczkę, prawda? Żeby już, no różnie, czy jedzie, żeby go przepuścił. Zdania są podzielone. Jak zawsze w takich sytuacjach punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zakaz wyprzedzania się tirów na drogach. Jak powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, rząd chce wprowadzić tę ustawę jeszcze przed wakacjami. Jak wprowadzi? Na pewno do tematu wrócimy. A zajął się nim Kuba Witkowski. Eurythmics. Po drodze z Trójką, 22 minuty po godzinie 16. Czas na kolejne raporty z regionów. Na początek województwo śląskie, a więc Katowice, Częstochowa, jedynka, czwórka. Marcin Kazek-Wielgus zajmuje się sytuacją w tym regionie. Słoneczny dzień dobry ze słonecznych Katowic. Od rana pogoda dopisuje, co sprawia, że warunki na drogach są wręcz wyśmienite, jednak to niech nie uśpi czujności kierowców, szczególnie, że pojawiło się sporo motocyklistów i sporo rowerzystów. Tak czy inaczej, ruch na drogach województwa śląskiego jest mały, no miejscami umiarkowany. Policja informuje w sumie o ponad 50 zgłoszonych zdarzeniach. Niestety mamy wypadek śmiertelny z udziałem quada. Doszło do niego w miejscowości Panki w powiecie kłobuckim. Na miejscu zginęła 42-letnia kobieta. Wypadek też w Wiśle na ulicy Wyzwolenia. Tu doszło do zderzenia się osobówki i motocykla. I jeszcze Wojkowice w powiecie będzińskim. Tam z kolei wypadek z udziałem autobusu komunikacji miejskiej i rowerzysty. Jeżeli chodzi o niezbyt przyjemne zdarzenia, no to by było na tyle. Teraz kilka słów o tym, co tu i teraz na drogach. No i muszę przyznać, że źle nie jest. Śląski odcinek autostrady A4 mimo robót drogowych w Gliwicach i w rejonie Mysłowic jest przejezdny. Podobnie na autostradzie A1, którą bez problemów przemkniemy wręcz od granicy z Czechami do granicy z województwem łódzkim. Nieco gorzej sytuacja wygląda w Dąbrowie Górniczej na trasie numer 1, gdzie na 7 kilometrach mamy prace budowlane i niestety tworzą się korki na pasach zarówno do lotniska w Pyrzowicach, jak i w kierunku Tychów. Na południu regionu wzmożony ruch jest w miejscowościach górskich, wszak pogoda do tego zachęca, a to oznacza, że postoimy niestety w rejonie Żywca, Wisły, Ustronia czy Szczyrku. Z problemami przejeżdżamy obecnie też krajową jedynką przez Pszczynę i Czechowice-Dziedzice, ale można powiedzieć, że w tym miejscu jest to norma. Teraz droga 52 pomiędzy Bielskiem Białą a Kozami. Tutaj mamy niewielkie natężenie ruchu i właściwie bez korków, mimo że trwają na tej drodze prace drogowe. Podobnie jest na północy województwa śląskiego, gdzie drogowców spotkamy w kilku miejscach na drodze krajowej 46 pomiędzy Częstochową a Wyrazowem. Na Jurze, gdzie gro mieszkańców lubi spędzać wolny czas, nieco wolniej poruszamy się drogą 78 przez Zawiercie. Podobnie jest na drogach wojewódzkich 790 i 791 w Ogrodzieńcu. I na koniec ważna informacja ze wspomnianej już przeze mnie autostrady A4, bo już jutro zamknięty zostanie zjazd z A4 właśnie na drogę S1 dla kierowców jadących od Katowic w kierunku Cieszyna. Objazd poprowadzony zostanie łącznicą Katowice-Łódź, węzła Brzęczkowice, a następnie z wykorzystaniem węzła Sosnowiec-Jęzor będzie można wrócić na S1 w kierunku Cieszyna. A zjazd z autostrady A4 w stronę Cieszyna zostanie otwarty około 15 czerwca. No i to tyle z Katowic. Tradycyjnie więc życzę szerokości, przyczepności i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia i błyskawicznie przenosimy się do Wielkopolski tym razem. Adam Sołtysiak sprawdza, jak wygląda sytuacja na dwójce, S5, także drodze krajowej numer 11. Dzień dobry. Jeśli chodzi o warunki pogodowe, to w Wielkopolsce kierowcy nie mają powodów do narzekań. Nieco gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o remonty, bo te są i niestety generują nawet dziś spore korki. Zaczynamy od utrudnień na autostradzie A2. Trasa z Warszawy przez Poznań w kierunku Świecka. Za węzłem Poznań Zachód od dłuższego czasu trwa wymiana nawierzchni. Są dwie przewiązki, no i w tych miejscach niestety tworzą się zatory. To przypominam, autostrada A2 w kierunku Świecka. Zaraz za Poznaniem, za węzłem Poznań Zachód, utrudnienia związane z remontem. Wcześniej doszło tam do kolizji, ale auta już dawno usunięto z drogi, no ale i tak tworzy się w tym miejscu zator w kierunku Świecka. W stronę Warszawy przejechać można zdecydowanie sprawniej. Remontowe problemy mamy również na krajowej 11. To trasa z Poznania w kierunku Jarocina i dalej do Ostrowa Wielkopolskiego. Za Środą Wielkopolską w miejscowości Brodowo, tu również od dłuższego czasu trwa budowa ronda. Ruch odbywa się tylko jednym pasem, no i nawet dzisiaj tworzą się zatory, zarówno w kierunku Jarocina, jak i w kierunku Poznania, z tym, że w stronę Poznania ta kolejka jest zdecydowanie dłuższa. Poza tym drogowcy pracują też na trasach wojewódzkich. Pod Poznaniem droga w kierunku Buku i dalej do Opalenicy, droga wojewódzka 307 rozkopana między Bukiem a Wojnowicami. W kilku miejscach obowiązuje ruch wahadłowy i w tych miejscach nawet dziś tworzą się zatory. Podobne problemy na drodze wojewódzkiej 178, to już trasa z Obornik w kierunku Wałcza, zaraz za Obornikami w miejscowości Dąbrówka Leśna również remont i również tutaj tworzą się korki. Miały być również remontowe utrudnienia w podpoznańskim Swarzędzu. To już trasa z Poznania w kierunku Konina, Krajowa 92. W Swarzędzu miał rozpocząć się remont wiaduktu. Okazało się jednak, że przy okazji tego remontu trzeba przyciąć okoliczne drzewa. No, a wycinka w tej chwili jest niemożliwa i ten remont rozpocznie się dopiero po wakacjach, a więc na razie w podpoznańskim Swarzędzu żadnych problemów z przejazdem nie ma. Bez problemów również w tej chwili na poznańskich ulicach przez stolicę Wielkopolski można przejechać szybko i sprawnie. O czym z Poznania donosił Adam Sołtysiak. Dziękujemy bardzo. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Sam pan wylewa się, to aż mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to smogę wznieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. O co mu chodzi. Ten typ, on szepcze pronto, pronto. Musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Na zegarze 16:30. Po drodze z Trójką. No i teraz pojawią się, proszę państwa, u nas zabytkowe Mercedesy, Żuki, Polonezy. One zaparkowały pod Areną Lublin. Po zimowej przerwie powróciły cykliczne spotkania lubelskich klasyków i uwaga, nocą. Na każdy taki zlot przyjeżdża po kilkadziesiąt aut, niektóre zachowane w oryginale, inne po kompleksowych renowacjach, kosztujących często kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jest V8, to jest 4,1 V8. Także no... No chodzi ładnie. Bulgotek klasyczny, kurczę. Spalinca. No tak. A jakie spaliny fajne. Bogucki Dariusz, jestem pasjonat, kolekcjoner. Pontiac Torpedo 47 rok, coupé. Znaczy wersja no, bardzo rzadka, no bo to jest 9800 sztuk wyszło około. Bardzo, bardzo rzadki egzemplarz. Jedyny w Polsce egzemplarz. Kupiony człowieka, który jeździł na wzloty i tak dalej, i tak dalej. Odnowiony są środek, bo środek był strasznie w złym stanie. No i lakier jest odnowiony. Krzysztof Żyrawski, prezes Lubelskich Klasyków Nocą. Uczestnikami są osoby, które posiadają auta wyprotokowane nie później modelowo niż grudzień 89 roku. Czyli na przykład Maluch z 2000 roku, czyli ostatni raz produkcji, łapie się do tego. Nie jest sport dla bogatych, nie można w ten sposób. To jest wachlarz. Można powiedzieć krótko, samochody, które są w tym momencie najmłodsze, czyli z lat 90, wchodzą w grę i to są tam samochody relatywnie tanie. Można je kupić powiedzmy od 2-3 tysięcy w górę i to jest samochód, który się łapie na naszych spotkaniach. Witold Tagaciak z Lublina jestem. Posiadacz? Syreny 101. Syreny, która moja mama, będąc panna na 2 tygodnie przed ślubem, wygrała na książeczki oszczędnościowe. Trzeba było mieć 6 tysięcy złotych wkładu i książeczki brały udział w losowaniu i moja mama miała szczęście, że wylosowała ten samochód. Oczywiście wkład zostawał. Ten samochód jest przez te wszystkie lata sprawny. Jak się urodziłem 56 lat temu, zostałem tym samochodem przywieziony ze szpitala. Tak samo mój starszy brat, całe życie przeplecione z tym samochodem. 16 lat zrobiłem prawo jazdy, zacząłem jeździć tym samochodem. No i mogę powiedzieć, że no można powiedzieć, że całe życie. Ale za kierownicą tego samochodu już mam 40 lat. Samochód jest cały czas sprawny. Jest w Śródmieściu, miasta Lublina. Leszek Gardyński, Politechnika Lubelska. I prywatnie pasjonat. Chyba tak. Widać tu różne wozy, są i Mustangi, jakieś korwety. Ta polska motoryzacja, co w niej jest takiego, że Żuki, Nysy, Polonezy, duże Fiaty tu przyjeżdżają? Jest Polska, jakaś forma patriotyzmu. Poza tym to jest nasza młodość. Każdy kiedyś marzył o jakimkolwiek samochodzie. Mało w którym domu był samochód, moim nie było. Marzyłem, żeby chociaż mało był kupiony, no mama się przymierzała, ale nic z tego nie wyszło. No i teraz, jak już mam ileś tam lat, to właśnie z takim sentymentem wracam do tych dawnych pojazdów. Cieszę się, jak zobaczę Onyskę, czy Żuka, czy Syrenkę. No i sam mam tego Żuka 6x6 wprawdzie, no bo jestem też zakręcony na punkcie terenówek, no i sobie nim lubię tutaj przyjechać na te klasyki. To są moi synowie. No chłopaki, żeby się interesowali stałą motoryzacją, bo ta nowoczesna to wiecie jaka jest, nie? Szybko przemija i coś nowego jest. A to o starocie zawsze wracamy do tego z entuzjazmem, oglądamy. Mimo, że to ma już jest wiekowe mocno, ale dalej cieszy oko. Podoba mi się tam ten wóz, ten Żuk. Ten co kół ma, 6? Tak. A co w nim takiego fajnego? No to wszystko dla mnie jest fajne. Duży. Wiedzę, wolno tam wsiąść na chwilę. Podoba te kolory. A, wojskowe takie trochę. No. A mi się podoba takie po prostu stare samochody, bo ja lubię takie rzeczy. Nie ma ich na ulicach i lubię oglądać właśnie takie zabytki, bo się takimi zabytkami interesuję. To może kupisz sobie kiedyś taki? Może kiedyś tak. Zainteresowani Państwo? No to proszę bardzo, spotkania Lubelskich Klasyków Nocą odbywają się w każdy czwartek o godzinie 20 pod Areną Lublin. Wjazd zarówno dla właścicieli aut, jak i odwiedzających jest bezpłatny. A opowiedział nam o tym wszystkim Filip Karman z Polskiego Radia Lublin. Kim, Everybody's Changing. Za 22 minuty godzina 17:00, audycja Po Drodze z Trójką, kolejny raport z regionu teraz przed nami. Przenosimy się na drogi Dolnego Śląska, więc drogi w kierunku naszej zachodniej granicy, oczywiście autostrada A4, Wrocław i jego obwodnica. Justyna Kościelna czuwa nad sytuacją w regionie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko ze słonecznego Wrocławia. Pogoda dzisiaj nas rozpieszcza, choć kierowcy stojący w korkach na dolnośląskich trasach pewnie woleliby, by słońce świeciło nieco dyskretniej. Duży ruch w tej chwili na głównych drogach w regionie, a do tego co rusz służby informują o awariach pojazdów. To sprawia, że na autostradzie A4 mamy miejsca, gdzie trzeba niestety dłużej postać. Teraz kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach węzła Południe, czyli skrzyżowania A4 z AOW oraz nieopodal kątów wrocławskich w kierunku Zgorzelca. W przeciwną stronę na 136 kilometrze między Kostomłotami a Kątami zepsute auto osobowe blokuje jeden pas ruchu. Tu także ustawiła się kolejka. Zatory dziś także na bardzo ruchliwej drodze Wałbrzych-Wrocław, czyli na 35. Stać trzeba między Gniechowicami a Małuszowem. Na koniec słów kilka o ważnej drodze dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Na biurko prezydenta Legnicy dotarł już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej potrzebnej do budowy obwodnicy tego miasta. Brakujący odcinek ma zostać oddany do użytku najdalej za 5 lat. Tak przynajmniej wynika z wniosku o wydanie pozwolenia środowiskowego, jaki przedłożył prezydentowi miasta główny inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tymczasem wszystkim kierowcom podróżującym po Dolnym Śląsku mówię szerokiej drogi i noga z gazu. Proszę na siebie uważać. Proszę uważać, tak jak najbardziej. Justyna Kościelna czuwa dla Państwa nad sytuacją na drogach Dolnego Śląska. Przypominam, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, proszę dać nam znać, przekażemy wszystkim. 2 2 7 3. Let you be. informacja MIOS. Po drodze z Trójką 16 minut dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, temat bardzo aktualny, zwłaszcza o tej porze roku. Światła do jazdy dziennej czy światła mijania? A jaka to różnica, mógłby ktoś zapytać? Ano zasadnicza, mógłbym odpowiedzieć. Patrząc na polskie ulice, na przykład w czasie deszczu, którego ostatnio mamy sporo i to są często opady przelotne, więc raz pada, raz nie pada. No można by pomyśleć, że wielu kierowców nie widzi między tymi światłami różnicy, a jednak różnica jest istotna. Adam Sołtysiak. Teoretycznie wszystko jest łatwe i proste. Mijania się używa w zasadzie w Polsce cały czas, ale dówki są, gdy jest jasno, jest dobra pogoda. A jak pada deszcz? To ja zachęcam do światła mijania. To samo się przełącza, czy jak to wygląda w samochodzie? Nie, ja mam niestety nieautomatyczne. Gorzej wygląda to niestety w praktyce. Jazda na tak zwanych LEDach podczas deszczu czy śnieżycy to częsty widok. Wiele osób sobie lekceważy, bo widzą, a to nie chodzi o to, żeby oni widzieli, tylko żeby byli widoczni. Mówi pilot rajdowy i instruktor doskonalenia techniki jazdy Jakub Gerber. Ja się często łapię też sam na tym, że w sumie nie wiem, czy w swoim samochodzie przełączyć już do świateł mijania, czy jeszcze jeździć na dziennych, bo w sumie nie wiem, czy jeszcze według przepisów pada, czy już nie pada, czy już jest taka godzina, czy nie. Ale załóżmy, że jak jest naprawdę słaba widoczność i wydaje nam się, że chcielibyśmy kogoś lepiej widzieć, to sami też o to zadbajmy, żeby te światła do jazdy dziennej zostały przełączone do mijania, bo o ile z przodu światła dzienne działają, to o tyle niewiele samochodów ma światła do jazdy dziennej z tyłu. Chodzi bardziej, żeby nas z tyłu było widać, nie z przodu. Szczególnie teraz moda jest na szare kolory, więc samochodów one znikają gdzieś tam w polu widzenia. Znikają w polu widzenia, bo powtórzmy, w przypadku jazdy na światłach dziennych tył naszego samochodu jest nieoświetlony, czyli w złych warunkach pogodowych po prostu niewidoczny. W wielu samochodach to automat w zależności od warunków pogodowych przełącza światła do jazdy dziennej na mijania i odwrotnie. Problem w tym, że czasami automat nie działa tak jak powinien. Robert Hundla, instruktor doskonalenia techniki jazdy, przypomina, że to kierowca, a nie elektronika, powinien decydować o tym, co dzieje się w samochodzie. Systemy, które są w autach, które używamy, na pewno bardzo mocno ułatwiają nam codzienną podróż, codzienną komunikację. Wiele rzeczy wspierają, z wielu rzeczy nas wyłączają, jakby luzują nasz mózg z myślenia o wielu kwestiach. Natomiast to, jak my je będziemy wykorzystywać, albo jak one mocno nas będą wspierać w trudnych sytuacjach, też w dużej mierze zależy od nas. Czy one usypiają czujność? W mojej ocenie, a pracuję w branży szkoleniowej od 16 lat, jak najbardziej niestety tak. Czyli im dłużej jeździmy z systemami, tym bardziej jesteśmy nastawieni na to, że ktoś za nas wykona jakąś pracę. Jednak musimy zawsze pamiętać o tym, że to my ostatecznie decydujemy o tym, co będzie się w tym samochodzie działo. Dokładnie tak. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w tym jeżdżeniu na automacie nie ma takiego czujnika, który byłby uniwersalny dla wszystkich samochodów, wszystkich marek. One w każdym modelu działają trochę inaczej, co widać na naszych ulicach. Adam Sołtysiak zajął się tym tematem. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, go wstam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu o mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Leniwych myśli sam mam, to nic nie szkodzi. O 7 wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz, mi jak jest, go sam pod prąd nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz tylko tracę czas. Nieważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Jest tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz tylko tracę czas. Sam. 10 minut przed godziną 17 jesteśmy i na zakończenie naszego dzisiejszego magazynu przenosimy się do Małopolski, na małopolskie drogi, a więc tam autostrada A4, autostrada A2, S7. Jakuba Hanak jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa ze słonecznej, ale wietrznej Małopolski i choć pogoda piękna i bardzo ciepło, to przez chwilę miałem wrażenie, że jestem jednak nad morzem przez ten wiatr, ale wróćmy do małopolskich problemów dzisiaj na drogach, bo było ich sporo. Niestety śmiertelny wypadek na autostradzie A4 na katowickim odcinku. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Pomimo bardzo szybkiej akcji ratowników i strażaków nie udało się uratować jego życia. Kolejny wypadek również na A4, bo to dzisiaj A4 niestety jest tą złą drogą. Wydarzyły się dwa kolejne wypadki. Tym razem na odcinku pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem. Samochód uderzył w barierę, był to bordowy Mercedes. Tam dosyć poważny wypadek, on bardzo poważnie wyglądał, natomiast nie mamy informacji o tym, żeby zakończył się tragicznie, na szczęście. Kolejny wypadek miał miejsce kawałeczek dalej, już na tarnowskim odcinku autostrady A4 i tam rzeczywiście doszło do zderzenia dwóch samochodów. Również nikt na szczęście nie został ciężko ranny, choć lądował na autostradzie śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego i udzielił pomocy jednemu z uczestników wypadku. Reszta dróg na szczęście bez większych zdarzeń. Zdarzyło się kilka kolizji, natomiast nie było większych zdarzeń, wypadków, nie było rannych na tych drogach. Ruch spory na autostradzie A4 w tej chwili już został przywrócony w miejscu tych wypadków, które się wydarzyły. Natomiast panuje spory ruch szczególnie na południowej obwodnicy Krakowa. Tam pomiędzy węzłem zakopiańskim a węzłem tynieckim spory ruch, sporo samochodów jedzie w stronę Katowic, więc lada moment ten ruch przerzuci się na bramki i po stronie Balic, i po stronie Mysłowic. I tam rzeczywiście może się ta autostrada lekko korkować. Zakopianka w standardowych miejscach pomiędzy Nowym Targiem a Klikuszową. Tam państwo zwolnicie i przed wjazdem w Krakowie na samą obwodnicę autostradową również będzie odrobinę ciaśniej. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji donoszą, że spory ruch panuje też w Pieninach. Dzisiaj państwo się wybrali na spacery w Pieniny i w Krościenku nad Dunajcem oraz w Szczawnicy dzisiaj spory ruch. Tam również na drodze 969 może panować ogromny ruch już za chwilę, jak państwo zechcą wrócić do domu. Tam również trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość, ale przede wszystkim bardzo uważać. To słońce dzisiaj jest złudne, jak widać. Piękna pogoda, słonecznie, ciepło, a jednak tych wypadków w Małopolsce dzisiaj było sporo. Siódemka na północ Polski jest dzisiaj spokojną drogą. Jest spory ruch, ale to głównie przez prace drogowe prowadzone przy budowie S7, tam żadnych utrudnień, wypadków, kolizji nie było. Oby tak dalej. Ja życzę państwu szerokiej drogi i serdecznie pozdrawiam z Małopolski. Przyłączamy się do tych życzeń. Proszę państwa, Kuba Hanak, to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Życzymy szerokości i uprzejmości. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, Jacek Frenzel za szybą jako wydawca, Witold Lazar przed mikrofonem. To była niedzielna motoryzacyjna audycja popołudniowa po drodze z trójką. Państwo jeszcze w większości korzystają z dobrodziejstw pogody, więc te powroty w wielu przypadkach dopiero przed nami. Ale nie zostawiamy państwa samych. Trójkowe radionawigatory u nas co godzinę.